Maar dus ja, zolang de batterij het volhoudt, een beetje richting het einde van de beeldroute, dan ben ik best doen. Dan ben ik de oriëntatie nu wel kwijt. Maar vermoedelijk is het tegen de stroom in. Oh, er hangt iemand in de hoek hier. Kijk of er ergens muziek is. Ik kom net. Sorry, dit is een vriendin. Hoi, ik ga uit. Is Spijker? Ik ben blij dat je dat ziet. Ja, maar hij zei dat daar het. Hier in de hoek bij de info balie hangen een paar robots in de lucht te zweven. En die komen hier langs. Dat is een beetje snel. gewoon de hond uitlaat. Try my outfit. Ja, jongen, nou even zin erop. Ze zijn altijd vergeten. Ja, te filmen, hè? Hey, dat vergeet.